zu stark. Един живот, укратък от свеща. Внезапно идва злото, бомба се ме тръси. Жестока болест, мълчалива драма. Някой се изправя целият си раст. И живо бе, върху земята няма. Виждам и тогава колко жалки сме били. Чувайте те, изгнаници от края. И страдаме с нашите скъпи. Душите ни, човешка кръв, без края. Един живот, окрадък от свеща. Един живот, окрадък от свеща. Жизкоте върху земята няма. И виждаме тогава колко жалки сме били. Чувайте те и сраните края. И станаме с нашите съдби. Душите ни в човешка плът без края. Един живот, обратът от свеща. Thank you.